निर्वचनीयत्व में अर्थापत्ति प्रमाण है, प्रवृत्ति विषयत्व में था अनुपत्या अनिर्वचनत्व की सिद्धि। पूर्व पिछले ने कहा निदम रूप प्रातिभाषिक रजत है, तो सामने नहीं है, इदम नहीं है, किंतु से इदम तत्व और व्यावहारिकत्व नहीं, व्यावहारिक सत्व ये दोनों तो प्रतीत होता है। इदम रजतम ऐसे व्यवहार करते हैं, ये जो प्रातिभाषिक रजत में इदम तो है व्यावहारिकत्व है, वो सत्य है या असत्य है या क्या है विचार करते हैं, सत्य तो नहीं कह सकते। प्रातिभाषिक रजत में इदम तो और व्यावहारिक सत्व सत मानेंगे तो क्या कहते हैं, अद्वैत का विरोध होगा, एक ब्रह्म से भिन्न सत ही नहीं। और यदि कहेंगे इदम तो उसमें प्रातिभाषिक में इदम तो और व्यावहारिकत्व अनिर्वाच्य कहेंगे, तो अनिर्वाच्य होने से क्या होगा, असत से विलक्षण है, असत्य विलक्षण होने के लिए क्या होगा, सत्य न प्रतीति होनी चाहिए, सत्य न प्रतीत अर प्रातिभाषिक रजत में इदम तो सत्य व्यावहारिक सत्व है, उसकी भी सत्य न प्रतीति माननी पड़ेगी, तभी असत्य विलक्षण होगा। और सत्य न प्रतीति मानेंगे उसके पर जो सत्व है तभी अनिर्वाच्य कहना पड़ेगा, उस भी सत्य न प्रतीति तो अनवस्था होगी। इसलिए क्या कहना चाहिए, रजत प्रातिभाषिक रजत में जो इदम तो दिखता है और व्यावहारिक सत्व दिखता है, दोनों को असत मानना पड़ेगा, सत नहीं होगा अद्वैत विरोधात, अनिर्वाच्य मानेंगे तो अनवस्था दोष है। इसलिए इदम तो अनिदम रजत में इदम तो जो दिखता है व्यावहारिक सत्व दिखता है, ये दोनों असत कहना पड़ेगा, तो इसलिए असत ही भ्रांति से प्रतीत होता है। न्यायमूर्ति कार्य करते तो असत मानना है, तो रजत को प्रातिभाषिक मानना भी कोई जरूरत नहीं, जब असत्य की प्रतीति होती है असत रजत मान लो, सत्य से असत्य स्वीकार प्रतीतता तथा अनिर्वचन से अनवस्था दोष होगा, चाहे वही अनवस्थित। टीकायामी इदम तो सत्व सत्वायोगा अनिर्वाच्य से इदम तेन रूपयावगा ही तद अप्रतित प्रभुत युगा सत्यन भाने से तस्मिन अपि सत्वादि विकल्प प्रसरण अनवस्थानाद इदम तो व्यावहारिक सत्व असत्वम इत्युक्तम इति चेत्। इदम तो सत्व सत्वायोगा प्रातिभाषिक रजत में जो इदम तो सत्व है वो सदरूप नहीं है सत्वायोगा, इदम तो में सत्व और सत्व में तत्व नहीं हो सकता है। यदि अनिर्वाच्य कहेंगे अनिर्वाच्य से इदम तेन रूपयावगाही, इदम तेन रूपयावगाही प्रवृत्ति होती है तद अप्रतितो, तद अप्रतितो का अर्थ इदंत की प्रतीति यदि नहीं होगी, रजत का जो ज्ञान होता है यदि इदंत में प्रतीति नहीं मानेंगे तो प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति तो होती है इदंतेन रूपयावगाही प्रवृत्ति, इदंतेन रूपये को विषय करने वाले प्रवृत्ति होते हैं ना, नहीं इदम रजतम प्राप्तियाम करके प्रवृत्ति होती है, यदि इदंत की प्रतीति नहीं होगी तो प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए इदंत की प्रतीति माननी पड़ेगी। जो प्रातिभाषिक रजत में इदंत है उसकी यदि प्रतीति मानेंगे सत्य न भाने से, यदि सत्य न भान मानेंगे तस्में भी सत्तादि विकल्प प्रसरण, वो सत्व में भी जो सत्व इदंत आदि है प्रातिभाषिक है पारमार्थिक है या व्यवहारिक है, पारमार्थिक जो मानेंगे तो अद्वैत विरुद्ध होता है, और प्रातिभाषिक माने तो उसमें सत्वन प्रतीति सत्यन प्रतीति करके अनवस्था दूर है, असत्य आप नहीं मानते तो असत्य मानो तो ठीक है, असत्य नहीं मानेंगे तो सत्व अथवा अनिर्वच्य कहना पड़ेगा, सत्व माने तो अद्वैत विरुद्ध, अनिर्वाच्य कहें तो वो भी सत्यन प्रतीति असत्य विलक्षण होना चाहिए, असत्य विलक्षण करने के लिए सत्यन प्रतीति रत्व माना पड़ेगा। इदम तो व्यावहारिक सत्व असत्यम इत्युक्तम, इदम तो व्यावहारिक सत्व असत्यम इत्युक्तम, इदम तो और व्यावहारिक सत्व दोनों असत्य है, ये टीका में कहा गया करके तो मानना पड़ेगा ब्रह्मस्थल में असत्य की प्रतीति होती है न कि अनिर्वचन है, इति चेत सिद्धांतिकता न तय असत्य अपरोक्ष प्रतीति विषय से सामग्री अभावादेर बाधक तत्वाद अनिर्वाच्य समय तय असत्य असत्य होगा तो अपरिचय प्रतीति विषय सामग्री अभाव आ जाए बाधक से तर असत्य बाधक। यदि इदंत्व और सत्व असत्व मानेंगे उसका अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा, और अपरोक्ष ज्ञान होने के लिए अपरोक्ष प्रतीति विषय तो के लिए क्या बाधक है, सामग्री अभाव। असत्य होगा तो उसके साथ इंद्रिय सन्निकर्षण नहीं होगा, इंद्रिय सन्निकर्ष आदि सामग्री अभाव होने से सामग्री आदि पद से सदरूप ज्ञान के साथ असत्य विषय का संबंध नहीं होगा, उसका ज्ञान ही नहीं हो सकता है, अपरोक्ष ज्ञान कैसे होगा। उत्तत्वाद अनिवार्यतम एवं इसे ईदंत्व जो सत्व प्रातिभाषिक रजत में लिखता है वो अनिर्वाच्य भी है, अनिर्वाच्य ही है। जब अनिर्वाच्य मानेंगे क्या होगा, असत्य से विलक्षण कहना पड़ेगा, अनिर्वाच्य है असत्य विलक्षण। असत्य विलक्षण कैसे होगा, सत्य न प्रतीतना तो जो असत्य हो सत्य न प्रतीत योग्य है क्या, और जो अनिर्वाच्य होगा सत्य न प्रतीत योग्य है, सत्य न प्रतीत होने के लिए तथा सत्य न प्रतीत्या भाव्य। यदि प्रातिभाषिक रजत में जो ईदंत तत्व है उसको अनिर्वाच्य वाच्य मानेंगे तो सत्य ने प्रतीत माननी पड़ेगी, इष्टापत्य तो कहेंगे यदि सत्य ने प्रतीत है तो फिर उसमें जो तत्व है वो भी सत्य ने प्रतीत अनुवस्था दोष न चाहिए मन अवस्था। सत्व से सदिति प्रतीत अतिरिक्त सत्व संरक्षण जो सत्व है उसकी प्रतीति सद ऐसी प्रतीति के लिए अन्य सत्व की अपेक्षा नहीं है। घटपट आदि में तो सत्ता की अपेक्षा करके सदिति प्रतीति होती है, और सत्व में सदिति प्रतीति के लिए अन्य सत्ता की अपेक्षा नहीं है। अन्यथा तत्पक्षे भी असत्य रूपये या सत्तम प्रतीयते, तुम्हारे पक्ष में रूपये को कहते अनिर्वचन नहीं मानते माध्यम के मत के अनुसार ब्रह्मस्थल में सुक्ति में प्रतीयमान रजत असत्य है, असत्य रूपये रूपये रजत है, उसमें यद सत्तम प्रतीयते अभी सत्व रूप से प्रतीत होने से तो प्रवृत्ति होती, असत्य रूप से प्रतीत हो तो प्रवृत्ति होगी। सत्व न प्रतीय यद सत्तम प्रतीयते तस्य सत्व होगा तो उसी सत्व में फिर दूसरा सत्व है क्या, असत्य में जो सत्व प्रतीत होता वो सदरूप नहीं है, सत्व उसमें नहीं रहेगा। असत्य यदि असत्य रूपये में जो सत्व है वो असत रूप मानेगी और उसमें असत्य ने प्रतीति मानेंगे, असत्य ने प्रतीत होने पर प्रवृत्ति होगी नहीं, असत्य तथैव प्रतीत हो असत्य ने प्रतीत हो प्रवृत्ति होने पर प्रति, इसलिए क्या मानना पड़ेगा सत्य ने प्रतीत। जिस प्रकार असत रजत में रजत यदि असत्य ने प्रतीत होगा तो प्रवृत्ति नहीं होगी, सत्य ने प्रतीति माननी पड़ेगी। और सत्व की जी में असत्व रहेगा असत्य ने प्रतीत हो तो भी प्रवृत्ति नहीं होगी, तो उसका भी सत्य ने प्रतीति माननी पड़ेगी। तो सत्य ने प्रतीति मानेंगे तो अनवस्था तुम्हारे पक्ष में भी है, इसलिए मानना पड़ेगा सत्व की जो प्रतीति होती सदिति प्रतीति उसमें सत्व की अपेक्षा नहीं है अलग सत्व की। न तो सत्य सत्वा सत्वर औदासीन्य भी असत सत्य ने प्रतीत्या प्रवृत्ति उपपदे, पूर्व पक्षी कहता है सत्व में सत्व है अथवा असत्व है उसके विचार नहीं करके उदासीन। प्रातिभाषिक रजत में सत्व सत्य में प्रतीत होगी उसी सत्व में सत्व है असत्व है इसके विचार नहीं करके असत सत्य न प्रतीत्या असत रजत की प्रतीति होगी सत्य न माध्यमति के अनुसार रजत सूत्र रजत असत्य उसकी प्रतीति असत्य नहीं होती असत्य नहीं होती सत्य में तभी प्रवृत्ति होती असत सत्य न प्रतीत्या प्रवृत्ति उपपते असत रजत की सत्य न प्रतीत होने मात्र से प्रवृत्ति हो जाएगी। असत्य प्रतीत से सत्य असत्य कस्मिन सूत्र के प्रतीतम सत्यम प्रतीतम होती असत्य सूत्र में प्रतीतम सत्वम तस्यापि सत्येन अप्रतीतोपि सत्वस्य सत्येन अप्रतीतौ असत्य सिद्धं भवति न वा असत्य प्रतीतस्य सत्वस्य असत्य रजत में सत्व प्रतीत हुआ वो सत्व का सत्येन प्रतीत नहीं होने पर भी स्वयं असत्य सिद्ध हो जाएगा ना नहीं क्योंकि असत में प्रतीत हुआ सत्व, असत में जो सत्व दिखा वो असत्य कैसे होगा, वो तो सत्य ही होगा। उसके सत्व में प्रतीति की आवश्यकता नहीं पूर्व करता है, असत्य में प्रतीत नहीं करके नहीं कहने पर भी असत्य सिद्धे, असत्य की सिद्धि हो जाएगी किसकी, सूत्र में जो सत्य है उसकी, सूत्र तथ्य सूत्र में जो सत्व है वो सत्व का सत्य से प्रतीत नहीं होने पर भी असत्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि असत्य सूत्र निश्चय सत्व सद होगा असत्य सिद्ध हो जाएगा। नास्मा को कहाँ पर अनुभव करते, हमारे कोई आपत्ति नहीं, तुम्हारे मत में आपत्ति है क्योंकि असत्य की प्रतीत नहीं होती। आप अनिर्वाच्य मानोगे, अनिर्वाच्य होने के लिए असत्य विलक्षण होगा, असत्य विलक्षण होने के लिए क्या चाहिए, असत्य होता है सत्य न प्रतीत अनर्ह, और असत्य विलक्षण होने के लिए सत्य न प्रतीति हर, तो सत्य न प्रतीति होनी चाहिए आपके मत में उनके अंतर। तब तो रूप्यादि सत्व से सत्य न अप्रतीत प्रवृत्ति उपपत्त होगी, रूप्यादि में जो सत्व है वो सत्व की सत्य न प्रतीत नहीं होने पर भी प्रवृत्ति हो जाएगी। जैसे हमने हमारे मत के अनुसार रूप्यादि असत्य है, असत्य में जो असत में जो सत्व है वो उसके सत्य न प्रतीत नहीं होने पर भी प्रवृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार रूप्यादि सत्व से रूप्यादि में जो सत्व है उसके सत्य न प्रतीत नहीं हो तो भी प्रवृत्ति तो हो जाएगी, किंतु प्रातिभाषिक कैसे होगा, प्रातिभाषिक होने के लिए क्या चाहिए, सत्य न प्रतीति अरह, असत्य से विलक्षण होना चाहिए प्रातिभाषिक। सदरूप तो नहीं है, असत्य विलक्षण मानेंगे सत्य न प्रतीत अर्थत्व होना चाहिए, सत्य न प्रतीत यदि नहीं मानेंगे प्रवृत्ति हो तो हो जाए किंतु प्रातिभाषिक तो अनुपतिभाष्य, इसे क्या होगा, सत्य न प्रतीति माननी चाहिए। अर्थात आपके मत के अनुसार, वेदांत मत के अनुसार सुक्ति रजत में जो सत्व दिखता है उसकी भी सत्य न प्रतीति माननी पड़ेगी, उसकी भी सत्य न प्रतीति मानेगी तो अनुवस्था दोष रहेगा, इसलिए क्या करना चाहिए, वो उसको असत मान लेना चाहिए। असत में जो सत्य उसको असत मानेंगे, यदि असत को मैं सत्य को असत मान लिया तो असत्य की प्रतीति माननी पड़ी, असत्य की प्रतीति यदि आप मानते हो तो सूत्र रजत को असत मान लो। इति न वाच्यम एवं ही तत्सत्वम स्वरूप तो न सत तुच्छता तत्सत्व, मतलब सूत्र रूप में असत्य प्रतीत जो सत्व है, सूत्र रूप असत्य है उसमें प्रतीत होता है जो सत्व है, और सत्व स्वरूप तो सत्य नहीं, क्योंकि तुच्छ है, तुच्छ में जो सत्व दिखेगा वो क्या होगा, तुच्छ ही होगा, न सत तुच्छता, ये स्वरूप तत्व तुच्छ सत नहीं। विज्ञान हो तो भी न सत, ज्ञान से सत्य कैसे कहेंगे, असत्य में प्रतिमान सत्व को सत्य कहेंगे यदि उसमें सत्य न प्रतीत हो, उसकी फिर सत्य न प्रतीति नहीं, न सत सत्य न प्रतीत है, सत्य न प्रतीत नहीं होती है। तथा जो असत्य कथम तो निबंधन व्यवहार, तो वो क्योंकि सत्व की सत्य न प्रतीति मानते हैं न्यायमूर्ति का नहीं मानता है, अभी कहा सत्य न प्रतीत हो भी असत्य सिद्ध हो जाएगा, तो यदि सत्व का सत्य न प्रतीत नहीं मानोगे तो असत्य में सत्वमूलक व्यवहार कैसे होगा, सदेतु को असत में व्यवहार होता है असत मान कर व्यवहार होगा, सदमान कर सदमूलक व्यवहार कैसे होगा, न से प्रतिभास काले सत्य स्वरूप तो निश्चय। अच्छा अभी हो गया प्रतीति काल में रजतु का आप प्रातिभाषिक मानते हैं अनिर्वचनीय, असत नहीं मानते हैं, यदि असत नहीं होगा प्रतिभास काल में यदि रजत रह गया सत्य तो स्वरूप तो उसका निषेध कैसे होता है, नेदम रजत नायम सर्व, सर्व तो निषेध द्वारा नहीं, यदि एक काल में प्रतिभास काल में सत्य मान लिया तो स्वरूप तो निषेध प्रतियुक्त होना ज्यादा पारमार्थिक तो निषेध प्रतियुक्त है, और कहेंगे नहीं हम रजत का निषेध करते हैं केन्द्रपण पारमार्थिक काल का निषेध नहीं कर सकते हैं, पहले दोष दिया एक काल में प्रतिभास काल में सत्य माना तो तरिकाल के निषेध नहीं होगा, तो फिर सिद्धांति कहें हम तरिकाल के निषेध करने पारमार्थिक प्रातिभास रजत पारमार्थिकम न भवती, पारमार्थिक कदापि नास्ति, प्रातिभाषिक रजत प्रतीति काल में तो है किंतु पारमार्थिकत्व नहीं तो पारमार्थिक निषेध होगा। पारमार्थिक यहाँ करेंगे लौकिक पारमार्थिक, किंतु उसी समय तो बोध नहीं होगा वो, उस समय तो नहीं होता है वो, तो विचार करते बाद में बैठे करके अद्वितीय सिद्धि पढ़ते समय विचार करते वो क्या है, उस समय तो सप्तमान के भावता है, किंतु पारमार्थिकत्व न उसका निषेध होता है। लौकिक पारमार्थिकत्व न प्रातिभाषिक रजत किस समय रहता है, कभी नहीं रहेगा। लौकिक पारमार्थिक व्यावहारिकत्व, लौकिक पारमार्थिकत्व न प्रातिभाषिक रजत प्रतीति काल में या बाद काल में रहता है, यही नहीं क्या प्रातिभाषिक रजत है ही नहीं, प्रतीति काल में होने पर भी व्यावहारिकत्व न कभी नहीं रहता है। प्रातिभाषिक रजत को प्रतीति काल में मानने पर भी व्यावहारिकत्व न कभी नहीं रहता है। तो प्रतिभास काल सत्व स्वरूपत निषेध प्रतियुत्तम के साथ मानते हो नहीं होगा, और पारमार्थिकत्व निषेध प्रतियुक्ति अनवस्था पारमार्थिकत्व नहीं कहेंगे। पारमार्थिक यदि नहीं है पारमार्थिकत्व निषेध प्रतियुत्तम, पारमार्थिकत्व निषेध प्रतियुक्त कहेंगे तो पारमार्थिकत्व स्वरूप निषेध होगा, पारमार्थिकत्व का स्वरूपत्व निषेध होगा या पारमार्थिकत्व निषेध होगा। सुक्ति रजत में निषेध कहेंगे पारमार्थिकत्व निषेध कहेंगे, तो पारमार्थिकत्व उसमें नहीं है सुक्ति रजत में। सुक्ति रजत में जो पारमार्थिकत्व निषेध करेंगे वो पारमार्थिकत्व भी उसमें है स्वरूपत या नहीं है। सुक्ति रजत में पारमार्थिकत्व स्वरूपत है अथवा नहीं है, पारमार्थिकत्व स्वरूपत निषेध करेंगे अत्यंत असत हो जाएगी, तरीकाली का असत हो जाएगा, कभी नहीं रहेगा, तुच्छ हो जाएगा। और यदि पारमार्थिकत्व उसका निषेध करेंगे सूत्र रजत में जो पारमार्थिकत्व का निषेध करेंगे वो पारमार्थिकत्व यदि स्वरूपत्व निषेध कर देंगे तो क्या होगा, अत्यंत असत हो जाएगा। अत्यंत असत रूप से किसने निषेध करें सूत्र रजत का, असत्य पारमार्थिकत्व उसमें यदि पारमार्थिकत्व निषेध करेंगे तो अनवस्था। सूत्र रजत का निषेध करेंगे पारमार्थिकत्व है, और उसमें जो पारमार्थिकत्व प्रतीत होकर प्रवृत्ति काल में पारमार्थिकत्व प्रतीत होता है वो पारमार्थिकत्व का फिर निषेध करेंगे स्वरूपत या पारमार्थिकत्व, स्वरूपत निषेध करें तो क्या होगा, तुच्छ हो जाएगा। पारमार्थिकत्व निषेध करें तो फिर उसमें पारमार्थिकत्व अनवस्था दोष है, पारमार्थिकत्व निषेध प्रतियुक्ति अनवस्था है। इति असत्यमेव रूप्यादीनाम, इसलिए क्या मानना चाहिए प्रतिभास काल में भी रजत असत है, सत नहीं है। प्रतिभास काल में रजत रहेगा तो ये दोष हुआ, प्रतिभास काल में यदि रजत है तो निषेध प्रतियुक्त स्वरूपत नहीं होगा, पारमार्थिकत्व निषेध प्रतियुक्त मानेंगे तो उसमें पारमार्थिकत्व भी पारमार्थिकत्व निषेध होगा अनवस्था है। इति न वाच्यम प्रतीति काले सत्य भी स्वरूपत निषेध से पारमार्थिक निषेध है अनवस्था परिहार से उक्तत्वा दोनों प्रकार माना। प्रतीति काल में रजत रहने पर भी स्वरूपत निषेध हो सकता है, पहले कहा था प्रतीति काल में स्वरूपत रजत है प्रातिभाषिक रजत है, तो प्रातिभाषिक रजत जिस समय प्रतीत होता है व्यावहारिक रजत तादात्म्य में प्रतीत होता है, पता है ना नहीं। अभी निषेध करें स्वरूपत क्या है, ये तीनों काल में भी व्यावहारिक रजत तादात्म्य प्रातिभाषिक रजतम नास्ति, व्यावहारिक रजत तादात्म्य प्रातिभाषिक रजत है कभी प्रतीति काल में, प्रतीति काल में नहीं, क्योंकि व्यावहारिक रजत तादात्म्य प्रातिभाषिक रजत का स्वरूपत निषेध हो जाएगा, एक ही प्रतीति काल सत्य भी स्वरूपत निषेध हो जाएगा। और पारमार्थिकत्व निषेध करें तो अनवस्था परिहार से युक्त, पारमार्थिकत्व निषेध करेंगे तो प्रातिभाषिक रजत पारमार्थिकत्व नहीं, इतने निषेध कर दिया। पारमार्थिकत्व निषेध करने पर फिर अनवस्था होगा, पारमार्थिकत्व का अभी पारमार्थिक में पारमार्थिकत्व आदि ये इसका उत्तर दे दिया है। पारमार्थिकत्व निषेध करें तो क्या होगा, पारमार्थिकत्व का फिर निषेध करने के लिए फिर उसमें आवश्यकता नहीं है, पारमार्थिकत्व निषेध करने मात्र से ही सूत्र रजत का सूत्र रजत असत नहीं है निषेध हो गया, निषेध होने के बाद फिर उसमें पारमार्थिकत्व का निषेध करने का कोई आवश्यकता नहीं। सुक्तिरजत में पारमार्थिकत्व न पारमार्थिकत्व अन्यत्र है या नहीं, अन्यतर पारमार्थिकत्व है। सुक्तिरजत में पारमार्थिकत्व निषेध करेंगे, पारमार्थिकत्व रजत नास्ती। व्यधिकरण धर्म व्यधिकरण धर्म आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव। प्रातिभाषिक रजतम जैसे घट पटत्व नास्ती, प्रातिभाषिक रजत पारमार्थिकत्व त्रिकाल के निषेध हो जाएगा, पारमार्थिक निषेध होगा। और सूत्र रजत में पारमार्थिकत्व का भी निषेध करना है। सूत्र रजत में पारमार्थिकत्व है ही नहीं, निषेध क्या करना। वो मानेंगे तो वहाँ के अन्यता ख्याति मानते हैं, अनिर्वचन नहीं। पारमार्थिकत्व न सूत्र सूत्र रजत कहीं भी पारमार्थिकत्व न है ही नहीं, इसलिए व्यधिकरण धर्माभूषण प्रतियोगिता का भाव मान करके हो जाएगा कहा था, अनवस्था नहीं। ना तो प्रत्येकात्मकत्व अनुपपत्या उभयात्मकता है वस्तु, पूर्व विधि कहता है सत्य न बाध्यता असत्य न प्रत्येत कहते हो। सत हो सूत्र रजत, सत नहीं होगा असत्य भी नहीं होगा। प्रत्येकात्मकत्व अनुपपत्या सूत्र रजत को सत मानेंगे तो क्या हुआ, बाध नहीं होना चाहिए, अद्वैत विरोध है। असत मानेंगे तो अपरुष प्रतीति नहीं होनी चाहिए। तो प्रत्येकात्मक तो अनुपन्न हुआ, आप कहते तो दोनों से विलक्षण, सत्य भी विलक्षण असत्य विलक्षण, हम कहते तो उभयात्मकता मानो। सत्य होने पर नहीं होगा, असत्य होने पर नहीं होगा, सत्य तो उभय मानो। प्रत्येकात्मक तो अनुपत्या उभयात्मकता है वस्तु, सूत्र रजत क्या होगा सत असत उभयात्मक हो। इतने न वाच्यम दत्तोत्तर सर, उसका उत्तर दे दिया। उधर क्या है विरोधात्, सत असत उभयात्मक कहीं प्रसिद्ध है कोई, विरोधात नहीं हो सकता है। और यदि सत असत उभयात्मक मानेंगे सूत्र यदि सत असत उभयात्मक मानेंगे तो वो सत्य प्रतीत सदरूपण प्रतीत होता भ्रम कैसे होगा। यदि सत असत उभयात्मक सूत्र जते सत्य में प्रतीत हुआ तो सत्य उसमें है या नहीं है, तो भ्रम क्यों होगा। भ्रम तो अनुपत्ति इन सत्य तो ही सद विषय सद विषय की बुद्धि प्रमा ही होगी। न तो अनिर्वाच्य विषय तो नहीं यथा तव मत भ्रमत्व तथा सदसदात्मक सत्व तद विषय तो भ्रम वस्तु। आप कहते हो सूत्र रजत को अनिर्वाच्य कहते ना, नहीं अनिर्वाच्य रजत विषय को होने पर ज्ञान भ्रम होता है ना। नहीं यद्यपि अनिर्वाच्य रजत आप मानते हो तो भी इदम रजत ज्ञान को भ्रम कैसे कहते हैं, ज्ञान होता है ना। नहीं इदम रजत ज्ञान होता है उसको भ्रम ज्ञान कहते हैं। तो अनिर्वाच्य विषय को होने से भ्रम हुआ क्योंकि सत्य न प्रतीत होता है, प्रतीत काल में अनिर्वाच्य तो प्रतीत नहीं होता, सत्य न प्रतीत होता है। यद्यपि अनिर्वाच्य है सत्य न प्रतीत होने पर भ्रम हुआ। ठीक इसी प्रकार सद असद उभयात्मक है, उभयात्मक होने पर भी सत्य न प्रतीत होता है इसलिए भ्रम हो जाएगा। अनिर्वाच्य विषय तो न यथातव मत भ्रमत्व, इसी प्रकार सद असदात्मक सत्तम तद विषय तो भ्रमत्व अस्तु। दोनों में अनिर्वाच्य है सद विषय के प्रतीत होने से भ्रम आप मानते हो, सत्य न प्रतीत होने से भ्रम। ठीक है हम कहेंगे सद असत उभयात्मक है रजत, सत्य न प्रतीत होने से भ्रम हो। इतने सिद्धांति कहता है एवं तरी, ठीक है यदि भ्रम तो हो जाएगा किंतु रजतम सत ऐसे हम कहते हैं ना। नहीं रजतम अस्ति तो आपके मत के अनुसार क्या होगा, सत्य असत्य रजतम इत्याकारता दुर्वापति रजतम किम सत्य असत्य उभयात्मक है ना, उभयात्मक तो सत असत उभयात्मक होना चाहिए। न तो असदेव रूपमिति बाधस्य सद वैलक्षण विषय तो बाध होता है रजतम असदेव रजतम अभाष रजत भान हुआ हमको रजत नहीं था ऐसे भान हुआ असदेव रजतम इसे भान हुआ। बाध काल में क्या भान होता है रजतम नास्ती, नास्ती कहने के लिए असत कह दिया सत्य विद्यमान न सत्य असत असदेव रूपमिति बाध होता है। ये जो बाध हुआ आप क्या कहते किसको भी निषेध करेगा, असदेव रजतम रजत का विलक्षण रजत का बाध क्या, तो असत शब्द का तो तुच्छ है क्या। असदेव रजतम कहेंगे वेदांती, रजत को असत कहेंगे असत्य का तो तुच्छ होगा, तो क्या होगा? सदविलक्षण, सद वैलक्षण विषय तो असत्य को रुक में तुझे बाद हुआ, बाद ज्ञान किसके विषय करता है? सद वैलक्षण हो, रजत में किम अस्ती सद वैलक्षण। जैसे सद वैलक्षण होता है, ठीक इस प्रकार हम कहते हैं सद रजत में ब्रह्म से सद रजतम रजतम अति ब्रह्म होता है ना, नहीं बाद हुआ अशुद्ध रजतम ब्रह्म होता है सत, बाद अशुद्ध रजतम में असत्य का अर्थ सद वैलक्षण क्या, तो भ्रम जो होता है सद रजतम उसका अर्थ करना असत वैलक्षण। सद रजतम का क्या अर्थ करेंगे? असद वैलक्षण। जैसे असद रजत का तो सद वैलक्षण क्या, सद रजतम यदि ब्रह्म से आते असद वैलक्षण विषय वस्तु, अर्थात क्या हुआ सद रजतम जो भ्रम हुआ असद वैलक्षण ही इसका विषय हो। ऐसा क्या हुआ सद रजतम का अर्थ असद विलक्षण हो गया, सद असद उभय विलक्षण सिद्ध नहीं हुआ, अनिर्वचन सिद्ध नहीं हुआ। तथा से प्रातिथिक सत्व मात्र, प्रातिथिक सत्व नहीं मान, सद रजतम को लेकर के प्रातिभाषिक सत्व जो मानते वो भी नहीं होगा। सद रजतम का क्या हुआ असद विलक्षण, सत्व सिद्ध नहीं होगा। इतना वाचन तथा सती बाधेन भ्रम विषय सत्व अनापहारे बाधकत्व व्यवहार उच्चेद प्रसंग। जो बाधक ज्ञान होता है उसे बाधकत्व व्यवहार क्यों होगा? भ्रम विषय सत्व का अपहार होने से, भ्रम विषय सर्प का अपहार होने से रज्जुरियम न सर्प ज्ञान को बाधक कहते हैं। भ्रम विषय सत्व का यदि अपहार नहीं होगा तो ज्ञान में बाधकत्व व्यवहार नहीं होगा, ज्ञान बाधक तभी होगा भ्रम विशेषत्व का अपहार करे। अब भ्रम विशेषत्व का अपहार नहीं करेगा तो ज्ञान बाधक नहीं होगा। अग्रहित असत्व से आदि इदम रजतम सदी प्रतिकेश, जो असत्य क्या है नहीं जानता है, असत्वम अग्रहितम असत्वम ये न, असत्व का ग्रहण जिसने नहीं किया, असत्व का अर्थ जो नहीं समझा है, रजतम अस्थि से ज्ञान उसको हो सकता है नहीं। इदम रजतम सत इस प्रतीत, असत्व ज्ञान के बिना भी रजतम सत इस प्रतीत हो सकती है। अच्छा सत्व ज्ञान के बिना ये रजत असत इस प्रतीत हो जाएगा? असत्व ज्ञान के बिना भी रजतम अस्थि रजतम सत प्रतीत हो जाएगा। असत्व ज्ञान नहीं होगा तो रजतम असत इस प्रतीत होगा नहीं। पुनरअग्रहित सत्व से असद रूपम अभाषित प्रत्यय, असत्व को नहीं जानने वाले पुरुष को सद रजतम तो ज्ञान हो जाएगा, और सत्व को नहीं जानने वाले को असद रजतम अभात इति बाध प्रत्यय नहीं होगा। बाध से प्रसिद्धि पूर्वक तो, क्योंकि असद रूप कहने के लिए सद ज्ञान होना चाहिए, सत्य की प्रसिद्धि हो तो असत कहेंगे। असद रूपम अभात जो कहते हैं असत ज्ञान होने के लिए सद ज्ञान की आवश्यकता है प्रसिद्धि पूर्वक, तो बाध कैसे होगा? ननु असद विलक्षण चेत न बाध्यत, सद विलक्षण चेत न प्रत्येत, अतो अनुपत्या अनिर्वाच्य तो अभाव क्यों न चार। सिद्धांत क्या कहता है? सच्चेत न बाध्यत, असचेत तो सच्चेत का क्या अर्थ करें? असद विलक्षण चेत न बाध्यत, क्या कहेंगे? असद विलक्षण होगा तो बाध नहीं होगा, और असत्य न प्रतीत असत का अर्थ करें सद विलक्षण चेत न प्रतीत। रज्ज में जो सर्प है सुत में रजत है, और जो असत विलक्षण होता है तो उसका बाध नहीं होना चाहिए, और सद विलक्षण होता है तो उसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। प्रतीति होती है बाध होता है, रज्ज सर्प का प्रतीति होती बाध होता है, इसलिए क्या होगा? असत विलक्षण भी नहीं और सद विलक्षण भी नहीं, रज्ज सर्प सद विलक्षण भी नहीं हुआ असद विलक्षण नहीं हुआ, अर्थात क्या हुआ? अनिर्वाच्य का अनिर्वाच्य तो का अभाव होगा। आप तो अनुपत्य अनिर्वाच्य तो अभाव है कि मनुष्य आप कहते सत्य न बाध्य तो असत्य न प्रतीयत कह करके सत असत्य विलक्षण कहते हो, सत असत्य से भिन्न कहते हो, अनिर्वाच्य कहते हो। हम कहते हैं यहाँ सत्य न बाध्यता के स्थान पर क्या कहेंगे? असत विलक्षण के न बाध्यता, और असत्य न प्रतीत को क्या कहेंगे? सद विलक्षण न प्रतीयत। तो अनुपत्या बाध प्रतीत होती है, इसलिए अनिर्वाच्य तो अभाव सिद्ध हो जाए क्यों नहीं होगा, ये पूर्व चिंता। सिद्धांत इसके उत्तर देगा, न तो कहकर वाच्यों के साथ पूर्व जी कहेगा अबाध बाध ने अबाध चाहिए, अबाध अप्रतीत हो बाघवाद सत्ता सत्य प्रयोग के न तो असत वैलक्षण सद वैलक्षण गौरवात। अबाध क्या प्रयोजक क्या है? अबाध का प्रयोजक अबाध चाहिए, बाध के पहले अबाध चाहिए, वो संशोधन नहीं क्या है? पुराने कुछ है ना, संशोधन नहीं ना, कहीं पढ़ा नहीं गया है, बना दो। अबाधा प्रतीत्यो लाघवा सत्ता सत्य प्रयोजकी, सुनो समझ लो, सच्चे न बाध्यता हो, सिद्धांत कहता है सच्चे न बाध्यता हो, सत्य क्या हुआ? सत्य हो तो बाध नहीं होगा, अबाध के लिए क्या कारण? सत्व, अबाध का प्रयोजक हो गया सत्व, और असत्य न प्रतीत तो असत्य किसका प्रयोजक होगा? प्रतीति का, अप्रतीत, अप्रतीति का प्रयोजक क्या है और प्रतीति का प्रयोजक क्या है? नहीं प्रतीत नहीं, बाध का प्रयोजक है, बाध का प्रयोजक सत्व, सत्य न बाध्य, तो सत्व किसका प्रयोजक? हाँ सत्व ही प्रयोजक हो गया अबाध का, असत्व प्रयोजक होगा अप्रतीति का। सत्य न बाध्य तो सत्तम प्रयोजकम कत्य अबाध से, असत्य न प्रतीयत असत्यम प्रयोजकम कत्य अप्रतीति। देखो अबाध अप्रतीत्यो लाघवा सत्ता सत्य प्रयोजकी, सिद्धांत कहेगा क्या कहेगा? अबाध अबाधस्य प्रयोजकम सत्वम, अप्रतीते प्रयोजकम असत्वम, ये लाघवात। न तो पूर्व जी क्या कहता है? असद विलक्षण से न बाध्यता, असद विलक्षण से न बाध्यता, तो अबाध का प्रयोजक क्या कहता है पूर्व जी? असद विलक्षण, असद विलक्षण किसका प्रयोजक है? अप्रतीति का। न तो असद असद विलक्षण वही चुकी वही दो मात्रा, न तो असद विलक्षण सद विलक्षणी, सद्वैलक्षण सद्वैलक्षणी न किम न अबाध अप्रतीतोर प्रयोजके न तथा न गौरवात। देखो अबाध का प्रयोजक सिद्धांत क्या कहता है? अबाध का प्रयोजक सत्व, पूर्व जी क्या कहेगा? तो असद्वैलक्षण असत्व के अपेक्षा असद्वैलक्षण गौरव है। अप्रतीति का प्रयोजक सिद्धांत क्या कहता है? असत्व, असत्य न प्रतीत, वहां पूर्व जी क्या कहेगा? सदविलक्षण, तो अबाध अप्रतीति का प्रयोजक सत्व असत्व है लाघव से। तुम्हारे मत में क्या है? असद विलक्षण और सदविलक्षण, असद विलक्षण सद विलक्षण सत्व असत्व की अपेक्षा गौरव है ना, नहीं इसे तुम्हारा ये प्रयोजक ठीक नहीं, ऐसा सिद्धांत कहने पर पूर्व जी के दायित्व न वाच्यम। बाध प्रतीत प्रथम उपस्थित हो, अबाध और अप्रतीति का प्रयोजक आप बता दो, पूर्व जी कहता है, पूर्व जी क्या कहता है? अबाध का क्या प्रयोजक और अप्रतीति का क्या प्रयोजक? अबाध की उपस्थिति के पहले बाध की उपस्थिति है नहीं, अप्रतीति उपस्थिति के पहले प्रतीति, तो बाध प्रतीत्य प्रथम उपस्थित हो, प्रथम उपस्थित होगा बाध और प्रतीति, तो बाध का क्या प्रयोजक प्रतीति का प्रयोजक पहले प्रयोजक जी क्या चाहोगे? अबाध के प्रयोजक की जिज्ञासा होने के पहले अबाध की उपस्थिति के पहले बाध की उपस्थिति है नहीं, अप्रतीत उपस्थिति के पहले प्रतीति की उपस्थिति, अनश्व ज्ञान होने के अश्व ज्ञान चाहिए ना, नहीं तो बाध प्रतीति दोनों प्रथम उपस्थित हो हुए, दोनों की प्रयोजक जिज्ञासा हुई, प्रयोजक जिज्ञासा है बाध के लिए क्या जिज्ञासा, क्या प्रयोजक होगा? सत्य होगा असत्य होगा, बाध के प्रयोजक असत्व और प्रतीति का प्रयोजक क्या होगा? सत्व, तो बाध प्रतीति के लिए प्रथम उपस्थित हुआ प्रयोजक जिज्ञासायाम असत्व सत्व प्रयोजक तुम कल्पति, असत्व प्रयोजक कस्य बाधस्य, सत्वम प्रयोजकम प्रतीते है कल्प्य लाघवाद, प्रथम उपस्थित तत्वाच और प्रथम उपस्थित हो गए, हो गए असत्य सत्व हो गया। न तो सद विलक्षण आदि रात के मत अनुसार क्या है? अबाध का प्रयोजक सिद्धांत क्या कहता है? अबाध का प्रयोजक क्या है? सत्व, तो बाधे का प्रयोजन क्या होगा? सदवलक्षण। अप्रत्यति का प्रयोजन सिद्धांत क्या कहता है? असत असत्व। अप्रत्यति का प्रयोजक असत्व। तो प्रतीति का प्रयोजन क्या होगा? तो बाध और प्रतीति का जो प्रयोजक है वहां आप कहोगे सदविलक्षण और सदविलक्षण। हम क्या कहते हैं? बाध और प्रतीति का प्रयोजक होने पर असत्य सत्व हुआ प्रयोजक। और आप क्या कहेंगे? सदविलक्षण असदविलक्षण। तो आपके मत गौरव है ना? नहीं। अच्छा, चरम उपस्थित तो आज सदविलक्षण असदविलक्षण तो पीछे उपस्थित होगा, पहले उपस्थित होता असत्य सत्व। इसलिए तुम्हारे मत में ये ठीक नहीं है। तदनंतरम से भान प्रयोजक अभाव आदेव अभान उपपत्तो न प्रयोजकांतर कल्पना। पहले बाध प्रतीति का प्रयोजक निश्चय कर लिया। निश्चय करने के बाद जब प्रयोजक नहीं तो बाध होगा। बाध का प्रयोजक पूर्व विधि क्या कहता है? बाध का प्रयोजक पूर्व विधि क्या कहता है? असत्व। जहां असत्व नहीं होगा वहां बाध नहीं होगा। और प्रतीति का प्रयोजक पूर्व विधि क्या कहता है? सत्व। जहां सत्व नहीं है वहां प्रतीति नहीं होगी। तो दोनों हो जाने से क्या हुआ? तदनंतरम से बाध और सत्व का बाध और प्रतीति का प्रयोजक जो निश्चय हो गया क्या है? असत्व असत्व। तद अनंतर से भान प्रयोजक अभावादेव। भान का प्रयोजक प्रयोजक जी सत्व असत्व हो तो होगा। भान प्रयोजक अभावादेव अभान उपपत्तु अभान हो जाएगा। भान का प्रयोजक प्रतीति का प्रयोजक है। प्रतीति का प्रयोजक नहीं रहेगा तो क्या होगा? अप्रतीति हो जाएगी। अरे बाध का प्रयोजक नहीं रहेगा तो अबाध हो जाएगी। बाध का प्रयोजक नहीं रहेगा तो अबाध होगा। और प्रतीति का प्रयोजक नहीं रहेगा तो अप्रतीति। तदनंतर तो भान प्रयोजक अभावादेव अभान उपपत्तु अर्थात भान का तो प्रतीति। प्रतीति का प्रयोजक पूरा भी क्या कहता है? प्रतीति का प्रयोजक सत्व। सत्व नहीं रहेगा तो सत्व विलक्षण हो गया तो अप्रतीत हो गया। अभान उपपत्तु न प्रयोजकांतर कल्पना अर्थात अबाध का प्रयोजक अप्रतीत का प्रयोजक की विचार करना कोई जरूरत नहीं। अबाध अप्रतीति का प्रयोजक मानने के पहले अबाध की उपस्थिति के पहले बाध उपस्थित होता है। अप्रतीत उपस्थिति के पहले प्रतीति उपस्थित। और बाध प्रतीति का प्रयोजक पहले जिज्ञासा होती है। बाध का प्रयोजक हो गया असत्व, सत्य का तो बाध नहीं होगा। और प्रतीति का प्रयोजक हो गया सत्व, ये निश्चय हो गया। जहाँ ये प्रयोजक नहीं रहेगा, बाध का प्रयोजक यदि असत्व नहीं रहेगा तो बाध नहीं होगा। और प्रतीति का प्रयोजक सत्व नहीं रहेगा तो प्रतीति नहीं, इतने से हो गया। और अबाध का प्रयोजक जिज्ञासा, प्रतीति का प्रयोजक जिज्ञासा नहीं होती है। नहीं बनती क्या हुआ? न प्रयोजकांतर कल्पना, अन्य प्रयोजक कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। प्रयोजक निश्चित तो नहीं हुआ। निश्चिंगादे असत्य विपुर भी कहता है। निश्चिंग फिर क्या है? असत्य है ना? नहीं, असत्य भी न बाध। निश्चिंग तो असत्य है, उसका बाध, क्योंकि बाध का प्रयोजक पूर्व ही क्या कहता है? असत्य। तो निश्चिंग तो असत्य है, उसका बाध होना चाहिए। असत्य भी न बाध प्रसत्य अभाव। निश्चिंग का असत्य होने पर भी बाध क्यों नहीं होता है? बाध होने के लिए प्रसत्य प्राप्त हो, प्राप्त होने तो बाध नहीं होता है। इति चेत यहाँ तो पूर्व विषय हुआ। कहाँ से? नन से लेकर के। इति चेत सिद्धांतिकता में एवं सत्वम न तावत प्रतीति प्रयोजकम। ये पूर्व विषय ने कहा ना, प्रतीति का प्रयोजक क्या है? सत्व। अबाध का प्रयोजक असत्व। पहले सत्वम प्रतीति का प्रयोजक मानेंगे तो ठीक नहीं है। पूर्व विषय ने कहा ना, बाध प्रतीत प्रथम उपस्थित हो प्रयोजक जिज्ञासा पर असत्व सत्व प्रयोजक। तो प्रतीति का प्रयोजक क्या कहा? सत्व। न्यायमृतकार माध्यमति के अनुसार श्रुति में जो रजते है वो सत्य है या असत्य है? असत मानता है। असत मानेगा तो उसकी प्रतीति होगी। यदि प्रतीति का प्रयोजक तुम सत्व कहोगे, रुपये की प्रतीति होगी? अगर हम भी रुपये को सत्य मानते हैं, सत्व नहीं मानते, तो उसकी प्रतीति नहीं। दोनों मत के अनुसार, तुम्हारे मत में हमारे मत में, यदि प्रतीति का प्रयोजक सत्व मानेंगे, रुपये से उभय मत है कि अप्रतीत्यापत्ति, प्रतीत नहीं होगी। प्रतीति का प्रयोजक क्या हुआ? सत्व, सत्व किसके मत में, सुस्थिर रजत सत्व किसके मत में, दोनों मत माधव मत में नहीं, हमारे मत में नहीं, हमें क्या कहते सद विरक्षण, माधव कहेगा असत। तो यदि सत्व प्रतीति का प्रयोजक मानेंगे रूप्य से उभय मे अप्रतीत्यापति, अच्छा बाध का प्रयोजक पूर्व जी क्या कहता है असत्व, नाप्य असत्व बाध प्रयोजकम, बंध्या पुत्र असत उभय मत सिद्ध है ना, नहीं सुक्ति रजत को वो कहते असत माधव, हम मानते क्या असत नहीं, किंतु बंध्या पुत्र असत किसके मत के अनुसार, दोनों मत के अनुसार, उभय मत सिद्ध असति, उभय मत सिद्ध असति कसम नहीं, बंध्या पुत्र बाध होता है, बंध्या पुत्र का बंध्या पुत्र का बाध होता है ना, नहीं बंध्या बाध नहीं होता है, तो बाधा दक्षिणा। तो तुम जो सत्व असत्व को प्रयोजित कहा बाध प्रतीति का दोनों बना, बाध का प्रयोजक असत्व और प्रतीति का प्रयोजक सत्व कहते हो, प्रतीति का प्रयोजक सत्व माने तो सुति रजती की प्रतीति दोनों मत में नहीं होगी, होती है नहीं होनी चाहिए, और बाध का प्रयोजक यदि असत्य कहोगे तो असत बंध्या पुत्र का बाध होता है, दोनों मुद्दों उभय मत असिद्ध है, उभय मत सिद्ध असत्य में बाध नहीं होता है, इसे दोनों प्रयोजक तुम्हारे मत में ठीक नहीं है। पूरा विषय कहेगा सूत्र रजत तो असत्य उसका बाद होता है, किंतु सूत्र रजत में असत्य अभी तक सिद्ध हुआ क्या, रूपये च असत्व से अध्याप्य सिद्धि, रूपये में असत्व तभी सिद्ध नहीं हुआ, प्रत्युत असत्य अनुपपत्र पक्ष महत्व, बल्कि हम कहेंगे यदि असत्य होगा तो प्रतीति नहीं होनी चाहिए, असत्य की प्रतीति अपरुच प्रतीति नहीं होती, सूत्र रजत जो असत्य होगा तो उसका अपरुच प्रतीति उसकी नहीं होनी चाहिए, गौरवम प्रामाणिकम, इसलिए जो गौरव दोष दिया था हमारे ऊपर पूर्व पिछले में दिया था ना, बाध प्रतीति का प्रयोजक पहले उपस्थित, बाध प्रतीति पहले उपस्थित है, उनका प्रयोजक जिसकी जिज्ञासा होगी उनका प्रयोजक असत्य सत्व है, ये लाघवाद प्रथम उपस्थित है, और आप जो कहो तो सद्विलक्षण असद्विलक्षण प्रयोजक कल्पना करना, ये तो गौरव है, इसी शांति कहता है गौरवम प्रामाणिकम, प्रामाणिक गौरवम अदोषाय, गौरव प्रामाणिक होने पर भी दोष नहीं है, लाघवात एक ही कट सारा पृथ्वी में मान लो, अनेक घट मानेंगे तो गौरव है ना, नहीं अनेक घट मानेंगे तो गौरव है ना, नहीं लाघवात जी एक सामान्य मानते हैं ये सत्ता, एक समवाय मानते हैं, इसे लाघवात एक घट वस्तु सर्वत्र, तो प्रामाणिक होने से अनेक घट की प्रतीति होती, प्रत्यक्ष प्रामाणिक होने से घट गौरव प्रामाणिक है, तस्मा सिद्धम ख्यातिवाद अन्यथा अनुपत्या अनिर्वाच्य, तो ख्याति और बाद ख्याति ख्याति बाधु तर अन्यथा अनुपत्या अनिर्वचन बिना अनुपत्या सूत्र जतादिर अनिर्वाच्य सिद्धम, इत अद्वैत सिद्ध ख्यातिवाद अन्यथा अनुपति, आगे फिर अर्थापति है निषेध प्रतियुक्त अनुपति, ओ